aşk şarabın doya doya, yandım yandım içemedim, yandım da içemedim. Oy tabip bu yarayı sar sarabilir isen, sevda ateşten bir gömlek giyebilirsen, giyebilirsen. Oy tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateşten bir gömlek giyebilirsen, İçmişim sarhoşum dünden, içmişim sarhoşum dünden, bayram ederim o günden, aşıkların köprüsünden. Kondum kondum geçemedim, kondum da geçemedim. Oy tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateşten bir kale var varabilirsen, var varabilirsen. Oy tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateşten bir kale var varabilirsen, var varabilirsen. Düştüm güzeller içine, kendimi seçemedim, kendimi seçemedim. Oy tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateşten bir gömlek giy giyebilirsen, giy giyebilirsen.